Radio Trama, el 91.4 de l'FM. No tenim dignitat, són persones normals votant! Són persones normales votando! Són persones normales votando! Ens van dir que no podíem. I ho vam fer. Ens van dir que ens tancarien les escoles. I les vam obrir. Ens van dir que no hi haurien urnes. I les vam defensar. Ens van dir que no votaríem. I vam votar. I ens repeteixen que no som i contínuament els contestem. Aquí estem. Perquè juntes ho podem tot. Perquè volem ser república, hem après a ser poble. I ho hem tornat a demostrar. Més enllà de governs, més enllà de partits. I si avui seguim els carrers, tossudes, perseverants, no és per sigles, governs o entitats. No és per banderes, fronteres ni carnets d'identitat. No seguim cap altre dictat que el de la nostra consciència, que rebel s'ha alçat altra volta. Som aquelles que vam dir prou a les retallades. Som aquelles que ens hem plantat davant dels desnonaments. Som aquelles que cridem contra la brutalitat dels CIEs. Som aquelles que no oblidem ni Juan Andrés Benítez, ni Yacir El Yanoussi, ni Esther Quintana, ni tampoc Pedro Álvarez, ni Guillem Agulló. Sabem qui som, sabem d'on venim i no oblidem. Perquè el futur ens aguarda. Davant un règim del 78 que agonitza, la consciència ens crida. L'escletxa s'obre. I juntes empenya endavant. Per un país on la democràcia sigui un verb en acció i no una llosa contra tot oponent. Per un país on la repressió no sigui el mur nostre de cada dia. Per un país on l'economia serveixi a la gent i no a la inversa. Per un país on les dones no siguin quotes ni xifres. Per un país on no ens diguin exclosos ni sense papers. Per un país on la fraternitat s'exerceixi i no simplement es proclami ni s'imposi falsament. I avui, aquí estem i ens alcem, rebels. Molt bones, penya, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 258 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Trama. Arranca el pim-pam-pum, arranca el programa de música combativa des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, des dels estudis de Radio Trama. Avui molt ben acompanyades aquí. Presentarem, com sempre, la gent que ens acompanya avui aquí als estudis. En primer lloc, el nostre mestre Tecles, aquell que porta la nostra web, aquell que fa que les màquines infernals funcionin, aquell que ens ho toca tot la mar de bé. Que dius, bonic, com estàs? Pues bé, avui bastant estressat perquè... Ens ha costat arrencar, eh? Ens ha costat arrencar perquè he actualitzat el sistema i hi ha hagut, bueno, pues lo típic, el primer internet, després el so... Però bueno, al final, mira, sigui com sigui, ho estem fent. Funcionem en programari lliure des de fa molt de temps i és el mestre Tecles el responsable de que això funcioni i que ens escolteu setmana rere setmana. També a la seva banda... Volies afegir alguna cosa, Ricky? No, segueix. Deia que també a la seva banda tenim a la nostra companya de l'ànima, la nostra amiga Lola, que dius, bonica, com estàs? Ui, ara? Hola, us aquí amb ganes d'escoltar-vos, que l'últim cop que estava aquí estava al vostre lloc. Cert. I ara amb ganes d'escoltar música. L'especial del 250. El Pum Pam Pim, no? El Pum Pam Pim, quin programazo aquell també. I també a la seva banda, que no pot faltar mai, que quan falta això no és el mateix, igual que quan falta l'Eric, avui no hi és, i des d'aquí li enviem una forta abraçada, el nostre col·lega de Barberà, que tira els temazaranga dos meses patarrans, és el nostre Manolaco, que dius, bonic. Què tal? Mira, la veritat que molt content, que feia ja bastants dies que no venia per aquí, entre una cosa i l'altra, i també molt content perquè aquesta setmana hem rebut la notícia de que ens escolten a Ràdio Activa, que és la ràdio lliure de la Vall d'Albaida i de l'Alcoià, de les comarques centrals del País Valencià, i que ens han comunicat aquesta setmana que ens posen tots els dijous a les 12 del migdia i que sonem per l'FM al 107.6 i al 98.2 de l'FM. Ja tenim tres. Increïble, eh? La Berga. Quina i alegria. Quina alegria. Quina il·lusió. Quina il·lusió, mare meva. I tant, i tant. La Berga. I a més fa dies, eh? Que Arreus. Ja fa temps que ens punxen, es veu. Sí, sí. Ens en vam enterar l'altre dia, la setmana passada, però... S'està coent un on tour, eh? Haurem d'anar a veure totes aquestes ràdios lliures que ens estan posant, Ràdio Terra, Ràdio Pinsania i ara també Ràdio Activa, les haurem de fer una visiteta i fer un programa especial des d'allà, seria molt xulo. I tant. I tant, i tant. Molt bé, dir-vos per aquelles que no sabeu que aquí podeu escoltar artistes i bandes d'estils diversos que rompen amb força el panorama musical actual. També bandes consagrades i bandes que s'han extingit però que per la seva música i el seu missatge sempre ens han agradat. Perquè aquí el missatge és molt important. Aquí les nostres cançons canten en favor dels drets dels pobles, en favor de la igualtat entre races, en favor de les dones i per un millor sistema polític i econòmic més just. Perquè aquí totes som antifeixistes, antiracistes, antisexistes i anticapitalistes. I ara que ja sabeu el que teniu entre les mans, lligueu-vos bé els cinturons perquè això és, i així comença, el pim-pam-pum. Em sembla que per començar vaig jo, que estic avui molt xapes de manera especial, però tenia ganes de fer aquest comentari per la gent que ens escolta des del País Valencià. I mireu, porto una banda que són les Que Te Calles, que és un grup no mixt barceloní de rap, soul acústic, amb idees llibertàries feministes i una bona harmonia de dues veus, una guitarra, un calaix i un baix. Formen la composició, en aquesta ocasió venen amb la col·laboració de l'Oli i és un tema zarango des del seu CD Urgar i Sacar que va sortir el 2016 que s'anomena Machete. Bienvenidas al mundo de los raperos. Violan los versos, necesitan loqueros. Que bajen sus egos, batalla de gallos, batalla de huevos. Si tienes algo que aportar, no hay por qué callarse. Rap como forma de expresarse, te lo susurro al oído, escucha. Rap como forma de lucha. Sus juegos, sus normas, sus formas, las mismas insultan, lastiman, no cuidan, olvidan, respeto, la rima acompaña, no daña su herida. Joderos, no somos floreros. En ocasiones rap en grupo y otras lo hago sola, vernos todas concentradas, escribiendo es lo que mola. Escribo lucida y pasada de rosca, escribo hasta sobre el simple vuelo de una mosca. Un día cualquiera conocimos el rap, buscando entre letras, estrofas y rimas. Palabra a palabra, aprendiendo a autoformarnos, pese a quien le pese, hemos venido pa' que quedarnos. Me enervo cuando veo que no queda espacio pa' mi disco duro con tanto acaparador y tanto machirulo. Más rap para expresarse, tic-tac, es la hora de manifestarse. ¿Dónde estabas tú? Pues no te vi en la calle. ¿Dónde estabas tú? Pues no te vi en la calle. Ojos que te ven, las tochas de la tacho, no te puedes esconder, machi, vas a pillar cacho. Ahora no más calladas en las sombras, nos vemos las caras, escucha mi voz, pues no te hablan mis bragas. Te ha quedado claro, hagas lo que hagas en el micro de esta sala, no estás invitado. Escribo por la calle mientras me voy por las ramas, apunto alguna letra tumbada en la cama. Escribo sin sentido o con lógica, en un día oscuro, en una noche tórrida. Encuentro inspiración en el graffiti de algún muro, son verdades, no es un bulo, lo que es mío también tuyo, si de negro se tiñe el futuro. Grito sin disimulo, machete al rap del machirulo. Nosotras mano a mano, codo con codo, venimos a reventar el silencio y lo hacemos de este modo. Rap en la calle o rap en la ducha. Rap que está lleno de mucha rabia, escucha. Ahora invierto tu mensaje con el arte que al mundo traje. Ahora hay belleza en el uso de mi lenguaje, el de la pica, que amontona cada frase de mujeres que deciden no ser mudas ni mudarse. Que estamos muy locas y sabemos lo que queremos. No se nos da bien restar, así que mejor sumemos. Vamos todas juntas contra el mundo, a crear otro hip hop cambiando el rumbo. Vomitando lo que hemos tragado, que no se quede dentro, no. Que salga por la boca en forma de veneno, no. Que te ignoro cuando crees que este no es nuestro terreno. Mira, te lanzo la paja, pues eres el ojo ajeno. Más rap que nuestros cuerpos no destruya. Tic tac tic, hay cosas que el tiempo no cura. Esto es rap alternativo, con esta mierda disfruta. Si me ofendes con tus letras cada vez que dices puta. Encuentro inspiración en el graffiti de algún muro. Son verdades, no es un bulo, lo que es mío también tuyo. Si de negro se tiñe el futuro. Grito sin disimulo, machete al rap del machirulo. Y sí, hemos transitado más calles que escenarios, sí. No es por miedo ni por falta de ovarios. Casi pero no, casi oh. Qué pena tendrás que escucharnos aquí así o casi pero no, casi oh. Nos queríais calladas, pues va a ser que no. Oliver y Tolly tienen presente que aquí no hay mosquitos, pero hay mucho repelente. Oliver y Tolly tienen presente que aquí no hay mosquitos, pero hay mucho repelente. Yeah, desde la Yamborda, Berta Productions, Oliver y Tolly, la clica que te calle. Muy bien, avenidas. Corten. La Berta me lo confirmó. Jo no sé què en penseu vosaltres, però per mi tenen un flow bestial. Què us ha semblat? A mi aquesta m'agrada molt, ja vaig portar un tema que em sembla que es diu Neteja el trap o alguna cosa així, i tenen un flow que està molt guapo. Clar que sí. Letres bé, compromeses, bé. Bones bases, bones veus, què més volem? Anem bé, anem bé. Anem bé, comencem aquesta edició, ara és la primera bala que tira el mestre Manolo. Jo. Manolo, sí, clar que sí. Doncs mira, te la seguiré amb un col·lectiu de hip-hop que es diu Inflamen, que està format per la Daisy Chan des d'Atenes, el Ben Dua des de Bremen i el Ref Polk des de Berlín. I us porto un tema que es diu Passivity. Σαν μου κάτι πολύ περίεργο με φτιάχνει αυτό το λίθαργο στοιχείο ανήσυχο παρήσακτο. Απ' τα άλλα διαφορετικό κανήμερο μέσα απ' τις τάχτες γεννημένο κι απολύτιστο. Αισθάνομαι μέσα μου κάτι πολύ περίεργο με φτάσει από το λίθαργο στοιχείο ανήσυχο παρήσακτο. Απ' τα άλλα διαφορετικό κανήμερο μέσα απ' τις τάχτες γεννημένο κι απολύτιστο. Κρουώ τα τύπανα να δώσω τον παλμό κύρι σε επίθεση. Αντίσταση στη στάση επιδιώκοντα αφύπνιση. Όσο εσύ ακούς ειδήσεις θα με είδηση. Δεν θα σταματήσω αν δεν σε δω ξανά σε γρήγορση. Είναι υποφήμιση στον άνθρωπο στην ύπαρξη. Είναι που δυο κρίση και αποφασίσαν για την ύφεση. Είναι η προσποίηση, ζήσε προς ομοίωση. Χρόνια μέσα στην άγνοια, τώρα σε εξαθλίωση. Παρασιτούμε στα κεφάλια σας και φαίνεται από το κόμμα. Και φέρνουμε την είδηση από στόμα σε στόμα. Παρασιτούμε στα κεφάλια σας και φαίνεται από το κόμμα. Αφύπνιση συνείδησης, αφύπνιση και επίθεση. Pourquoi tous ces gens restent passifs pendant qu'augmente la pression dans un monde agressif. Je me demande pourquoi cette apathie collective. Des millions d'inconscients ont perdu l'objectif. Was ein Partie, diese Augenblicken traurig und du siehst die Körper zucken zu dem Beat und tick-tack-tick-tack der Maschinen. Wenn sie marschieren, stiefeln vor sich hin, was auch passiert. Und sie sind viele, vielleicht viel zu viele, um zu fliehen. Ein bisschen démoli, quand l'angoisse nous pétrifie. Quand la masse glorifique et la haute classe nous sacrifie. Realität nur wie ein Spiel, jedes Leben Ironie. Irgendwie unterwegs, die Kopie der Kopie. Unser Trotz geht zu tief. Insoumis, la seule vie qui nous reste pour être libre. Und auch wenn wir uns drin verlieren, unsere Koma est Tyrannie. Wir sind zu wenig um zu siegen, doch zu viele um zu dienen. Qu'est-ce qui se passe, réveille-toi du coma. Parasitoume, ça que falle, ça que vienne de ton coma. Qu'est-ce qui se passe, réveille-toi du coma. Que faire nous mettre une idée en poste ma s'estoma. Qu'est-ce qui se passe, réveille-toi du coma. Parasitoume, ça que falle, ça que vienne de ton coma. Qu'est-ce qui se passe, réveille-toi du coma. Affaiblissez une idée, ça fait plus que vitesse. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, réveille-toi du coma. Voilà si tout me sac que faille, ça se fait net dans ton coma. Qu'est-ce qui se passe, réveille-toi du coma. Que faire nous mettre une vie ici en poste ma s'estoma. Qu'est-ce qui se passe, réveille-toi du coma. Voilà si tout me sac que faille, ça se fait net dans ton coma. Qu'est-ce qui se passe, réveille-toi du coma. Affaiblissez une vie ici, ça fait plus que vitesse. Yeah, aquest col·lectiu l'he descobert i la veritat que és molt internacional. Sonava molt a Kenny Arcana, no? A saco. A saco. Jo ja l'havia escoltat aquesta de Daisy Chain perquè té un altre tema amb el Kronstadt d'aquí de Barna. Sí. Però mai m'havia parat a pensar el que realment s'assembla a Kenny Arcana, eh? El ritme, el to de veu. Les bases, tot. Sí, la veritat sí. És que semblava ben bé. Molt bé, molt guapa. Déu-n'hi-do per començar com se la tira el Manolo. Ell no sap de començar tranquil. Ell ha de començar així amb un temacle per tot l'ual, per dir hola. Bueno, a veure, perquè jo he escoltat per aquí que tu avui vens bé, no? Sí, ho has escoltat i a més després ho explicarem sí, bé, però és per culpa teva, que ho sàpigues. Va, sí, després comencem. Sense apunyalades, però és per culpa teva, ja ho saps. I ara és el torn del Ricky, que també quan comença sí. Sempre prou fort. Avui no començo ni amb cantautors ni res així. Li fotré una mica més de canyuqui. Mira, la veritat és que no sé com es diu la banda. Bueno. Perquè no ho he trobat. No ho he trobat. El que sí que us puc dir és que el que ho penja, que és un dels autors, uh-huh. Es diu Albert Dassi Martínez, amb Z. I bueno, és una versió d'Esbarzers. Ells diuen que és una versió concretament del remix de Zoo. Que és la versió de la versió de Cosa Sorda, no? Cert. És una versió que l'han fet específicament per una moguda que s'ha generat pel Festivern. Coneixeu el Festivern? Sí. Pues el Festivern aquest ha promocionat la Festiversió, que es tracta de fer versions de bandes que sonaran allí. I si tu entres a això, bueno, jo ho he seguit al Facebook, ho he trobat al Facebook. Sí. I si cliques allí a l'etiqueta del Festiversió aquest, trobes tot de bandes, o tot de o més pros o més amateurs, un munt de gent fent versions de increïble. Ja, i una d'elles és aquesta, els Esbarzers, versionant Zoo i Gossa Sorda al mateix temps. No sé com es diuen, però són quatre que ho fan força bé. Hi ha el videoclip i tot. A veure què us sembla. Cabellet del bo. Tremenda. Més suau que l'original, però... Que guapa. Superguapa. Que guapa, tio. Una versió naca. Sí, impressionante. Molt escaquejada, no? Impressionant. Primera balada del Mestre Tecles, reventant el pim-pam-pum. Una festiversió. A mi m'ha encantat. I on deies que es pot trobar les versions aquestes? Que era una web. Si entres a la web del Festivern... Sí? No a la web, al Facebook. Al Facebook. Ah, vale. O sigui, a la pàgina de Facebook del Festivern... Allí veuràs missatges i alguns estan etiquetats com a Festiversió. Uh-huh. I llavors si cliques allí, que és almohadilla Festiversió, no sé, suposo que es pot buscar directament, però no ho sé com es fa. Uh-huh. Però bueno, si busques a la Festiversió, surten totes les versions que ha fet la penya dedicades a això. que el Festivern és un festival que es fa a les comarques centrals del País Valencià. I tant. Que és justament les comarques de, on sona, sí, explica-ho tu. Sí, el Vall de l'Albaida i l'Alcoià és on sona el 97.6 i el 98.2 Radioactiva, la ràdio lliure de les comarques centrals. I és allà on se celebra el festival, que serà un festivalaco en tota norma, segur. Clar que sí. Pues res, una abraçada a tota la penya del País Valencià, que ara sabem que potser ens escolten. Déu-n'hi-do com se l'ha tirat el mestre Tecles amb... Sí, sí. Per començar és un temacle, però ja veus que la versió més suaveta per començar a obrir boca, no? Clar que sí. Molt bé, molt guapa i molt ben dedicada a la gent del País Valencià. Seguim endavant. En aquesta ocasió són els Paura, aquesta banda barcelonina de punk rock 100% en català. Paura, que vol dir gran por. Quan una persona té una por molt intensa és que té paura. Doncs són el Dani Sant i l'Hèctor Ternura a les guitarres i a les veus, l'Andrés Pellegrin al baix i el Dani Petit a la bateria. És un temazo del seu primer treball ST del 2017, produït a EM Studio, i és un temazo que s'anomena Soterrem Barcelona. S'han acabat les tonteries. Callam, ja vens amb... Tenia raó el Manolo, eh? Aquí ja han sortit les guitarretes, han sortit rebent els Paura, Déu-n'hi-do com la toquen, eh? Déu-n'hi-do com la toquen, que guapa aquest Soterrem Barcelona. Avui no anem ben compaginats, perquè jo tardo en arrencar avui. Bueno, és que avui hem començat així, d'aquella manera, però ja sabeu que això és el pim-pam-pum, i si no ho sabeu, avui ho sabreu, i la cosa acaba sempre amb ball de bastons. Sí, és que, o sigui, en realitat tot ha sigut culpa meva, però també ha sigut una culpa de no haver-nos transmet. Manca de comunicació, que se li diu. Sí, hem tingut com un litigi aquí, tipus Sixena. Qui s'emportava el tema? Però amb aquesta cançó, que és una cançó que va sortir fa res, que és dels Unsa. Pocs dies. Que de fet, com deia el Ricky, pues és una cançó que en veritat sí que t'ha tret, perquè tu l'hauries portat segur, però és que és Unsa amb Mafalda i Tremenda Jauria. De Mazarranga, no. Això s'havia de portar ja avui. Sí, sí, sí, sí. És un hat-trick de tirofijos. Exactament. Doncs sí, un rere l'altre. Sí. El tema en qüestió es diu Ser i Sant, i Isma, pues, te'l dedico. Merci, bonic. De Mazarranga, no. Ahí va. país valencia, Madrid es calentía. Como una enredadera que te atrapa que no quieras, un reggaetón, autotune y carretera. Como una enredadera que te atrapa que no quieras, seguimos salvaje, rompiendo barreras. Siguiendo los pasos que otras andaron, codo con codo y micrófono en mano, abriendo caminos, tejiendo alegrías, con fuerza, con power. Siguiendo los pasos que otras andaron, codo con codo y micrófono en mano, abriendo caminos, tejiendo alegrías, con fuerza, con power, con todo el descaro. Tremenda, tremenda col·laboració entre el País Basc, el País Valencià i Madrid. Impressionante, impressionante. Sí, impressionante, com, sí. Com barregen els estils de cadascuna dintre d'un tema que en el fons és d'UNSA i sona molt a UNSA, però sembla un treball brutal. Sí, deixa'm que si em permets, que a més afegeixi que és una cançó que és un avançament del que serà el seu proper LP, que es dirà sí. Lumac. I que la veritat és que té una pinta ja brutal. Sí, sí. O sigui, han sortit un parell de cançons del Lumac i amb moltes ganes que acabi de sortir sencer. Molt bé, boníssima, boníssima, espectacular la cançó que ha portat el mestre Manolo. Mala presa, s'ha de dir tot, però jo sempre li cedeixo, clar que sí. Més música combativa, més edició 258, molt contentes que ens escolteu. Ara és el torn del mestre Tecles. Què dius, bonic? Vinga, va, jo ara... Segona bala, si encara estem aquí... Jo... Tu ja t'has embalat a la segona i jo ja veuràs que la segona encara és bastant suaveta. Us presento una banda nova, són nova perquè no l'havien portat i perquè s'ha format aquest mateix 2017. Olé. Són, tot i que quan ho escolteu veureu que aquesta gent té trajectòria. Ja saben que es porten entre mans. Són els de Dixielites. És una, bueno, això està extret del seu disc d'aquest mateix 2017, Dixies Caban. El tema que he triat es diu Them There Ace. Sí, així mateix. I ja veureu que mesclen una mica el ska i el soul i... Ole, bueno, temacle. Que temo! to them their eyes. You got a certain little cute where you flirt with them their eyes. They make me feel happy. They make me blue. I'm stalling, I'm falling, going in a big way for sweet the little you. My heart is open, you sure started something with them their eyes. You better watch them, give your Què us ha semblat això? Brutal. Brutal, espectacular, te bazarranga no per la vena, o sigui, no tinc qualificatius per tot el que he rebut d'aquesta cançó. Quin so més genuí. Això se m'ha oblidat de convertir el vídeo a MP3 i ho he hagut de reproduir, he tancat l'altre i he obert aquest ràpidament i hem pogut veure el videoclip aquí en directe. molt guapo sí, el videoclip sí. I la veritat és que la banda fa una patxoca impressionant, o sigui, m'ha semblat... Això que deies que no comencen avui, potser és una banda jove de nova creació, però de però músics... Ells porten ja trajectòria fijo, sí, sí. Que guapo, tio. Hay que apuntar, eh? Hay que apuntar. Sí, sí. Tremendo el temazo. És molt difícil després d'aquest tema que ha tirat el mestre. Ara què? Una motosserra i sí, ja per altra cosa. Sí, això no? Sí, això sí. Canviem molt de registre perquè arriben Milenrama, aquesta banda. Vinga. De Fasca. Sí, ja veuràs. La Pimen i companyia, que estrenen disc. Milenrama, la banda de hardcore punk de Sarrià de Ter, a Girona, amb la veu i la guitarra de la Pimen, com dèiem, l'altra guitarra del Iaio, el baix del Moreno i la bateria de l'Isaco. És un temazo que es diu Libre i sin ti, que és un avançament de Corazón i Actitud que sortirà aquest 2008 amb la col·laboració de la veu de l'Ignasi. Enxúfala! Gritos y alarma, silencio alrededor. En mi cabeza la locura ha tomado el control. Y aunque en mi cuerpo no haya marcas del dolor, hoy sangra mi corazón. Yeah. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I ara també a Ràdio Activa, la ràdio de les comarques centrals valencianes. Bueno, què us ha semblat aquest, ja aquest temazo? Ja farem la cunyada ben feta, eh? Sí, sí. I tant que sí. Què us ha semblat aquest temazo de Milen Rama? Home, teníem ganes ja de... Sí. Sabíem que estava a punt, va sortir per fi i ara hem hagut d'esperar uns dies a que fos programa per poder-lo plasmar aquí. I tant que sí. Pinta com els altres, no? Sí, com... sí. Pinta molt. Sona bastant pinta molt com l'altre. Corazón y actitud, presentació d'aquest CD, d'aquest nou treball de Milen Rama, dissabte 27 de gener del 2018 al CCATV de Sarrià de Ter, a partir de les 10:30, no hi falteu, tema Zarrangano i data indefallible, Milen Rama i bandes convidades. Més música combativa. Amb lo que sonen com els altres, me referia a, sí, sí, a la potència aquesta. Jo també, sí, jo també. Sí. No ho deia en plan negatiu, sinó tot el contrari, no, no, de m'encanta el... com que... Em sona que es manté aquest esperit de l'altre CD. I de fet, el nom del disc, ja, hòstia, ara com és, però sé que el nom del disc ja ho remarcava, això, uh-huh. No? Corazón i... Sí, Corazón i actitud. Corazón i actitud. Pues sí, sí, ho mantenen tot. I tant que sí, no se'n va ni un àpice d'allò que eren, encara més canya si cal, amb els Milen Rama, espectacular el temazo, aquí fent trontollars ciments de Can Capa. Més música combativa, és el torn del Manol que tira una altra bala en aquesta tercera ronda. Doncs sí, mira, porto un grup de hip-hop des de Xile que es diu Conspiración amb Z. A Xile ja, eh? A Xile, ah. I és una versió que tinc des de fa dies i que tenia moltes ganes de posar perquè des de que la vaig trobar vaig pensar... Esto pel Pedescar és una mina. És una cançó que es pot posar a punxant, però si poses aquesta, a més la lletra ens convenç de veritat. Que bo. És això, els Conspiración, la cançó es diu Atrévete, després parlem si us sona si sabeu de qui és la versió i és del seu àlbum Apaga la tele. Te la pillo. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispa a tu mente, préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera, bien consciente, cambia esa cara de sumiso, esa cara de dirigente sindical indeciso, que con hechizo te vamos a transformar, pero marginal en guerrero chorizo indigente de población, ya sé que está mal porque el cabrón del patrón los va a explotar como mina de carbón, los va a explotar como tienda de mall. Yo sé que a ti te gusta el hip hop español, pero este rap con cumbia se vacila mucho mejor, se te mete en la conciencia pa' que luche y te saca lo de pueblo mapuche, boca chai encapuchao, culatún en el nombre de Alex Lemún. Bailar purrún, sin que nadie hable weas como el cura fun. Y tú viniste sublevado como carnaval, organizado como deudor habitacional, indignado como pescador artesanal. Tú sabes que en los ricos no se puede confiar. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente, en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera bien consciente. Hello, deja el show, apágate esa tele y enciende lo que tenía adentro, apaga la ley y aprende tus derechos, que ahora vamos a luchar por todo lo nuestro, ahora guacho contra los Ricky, no importa si eres rapero, reggaeton o hippie, de regiones o de Santiago City, conmigo no te pongas chiqui, esto no es pa' hueco como Nacho y Titi, esto no es fácil como un juego en Play, okay. ¿Qué importa si salió la Bachelet? ¿Qué importa si murió Pinochet? Aquí hay que luchar sin parar como el Che. sé, y siempre estás dispuesto a ir contra la ley. Aquí las compañeras son fieras, inteligentes y listas para la guerra como Micaela. Mojan la polera con sudor en la cera, pa' cosechar las tierras donde el pueblo se libera. Atrévete, ponte rebelde, despiértate que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente. Préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente. Que tú eres clase obrera, bien consciente. Atrévete, ponte rebelde, despiértate que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente. Préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente. Que tú eres clase obrera, bien consciente. Sí que sonava, no? A què sonava això? A Calle 13, no? A Calle 13, del Tirón. Guapíssima, versió naca. Versió naca, que quan la vaig veure va ser agafa-la ràpid, que no s'escapi. 100% ballable, tremenda. Home, jo això, jo te la recomano. Tu comentaves que també DJ Love, DJ Love la elaborà amb bons ulls. Arribarem a bons acords amb aquesta cançó. Molt bé. Te la pillo, moltes gràcies, Manolaco. Me n'alegro. Clar que sí, tremendo temazo el que s'ha tirat de versionar a Calle 13, aquest Conspiració, més música combativa, més edició 258. Déu-n'hi-do com ho poseu final... avui, eh? Sí, avui, clar, amb aquests canvis que estem tenint de registre és complicat seguir. Arribem al final d'on? De la tercera ronda. Ah, de la tercera ronda, vale, vale, vale. Pensava que t'estaves ficant en un jardí d'aquells que no, un cop t'havies ficat. Sí, podria ser, però... Al final mig del... Podria ser, però arribem al final de la tercera ronda. Que és bastant, bastant que sí, vaja. Esto va sin. Vinga, va, jo us presento un altre MC. Es diu Escarnia, amb K. És de Màlaga. També li donem la benvinguda, no? Donem la benvinguda, sí, sí. Per això us la presento, perquè... Primer cop. Perquè no la coneixíem encara. Primer cop, i tant. Està bé. Fa un hip-hop bastant variat. Ja. Si busqueu, si us agrada i busqueu el disc, ja veureu que les bases i tal són bastant diferents unes d'altres. I, bueno, extret del disc del 2015 Sola en la sala, he triat aquest tema que es diu Menos mal. A veure què us sembla. Porque hay es una playa vacía. No busques más donde no hay. Todos son quejas pero nadie actuáis. Vaya tontería, de vuestra tiranía no escapáis. Sin nada en los bolsillos, con un hueco en la barriga, una frente con estrías, un secreto tan sencillo que mi abuela repetía. Aprovecha que solo se vive dos días. Una lo asimila, ni cantante, ni actriz, ni poeta, ni bailarina, solo llevo esta libreta. En mi cuerpo me escribo las letras, doy osadas vueltas. Nada de filósofa ni de friki científica. No busco la respuesta, si puedes clasifica. La curiosidad te pica, tan solo imagino que soy rica. Sin ser una política, voy sin gravedad. Respeta a esta tipa, soy todo tripas. Medio glaciar, medio animal, una mancha sin quitar. La cuenta se complica, rayos y mosquitas. Como en una ficción, me dirijo sin remedio en una dirección. Todos mis males tienen solución. No acepto ni una condición. No hay pose, llaman a tu puerta. Din don, la perra está suelta. No dejes que en ese trabajo de mierda te acosen. No dejes que el vaso rebose. Los días se acaban, no estoy donde estaba. El mundo avanza y me quedo rezagada. Nada pasa y yo sigo sin WhatsApp. Si me buscas estoy en mi casa. Si todo no es nada y nada lo es todo. El viento no mueve a mi pluma. Hoy no se ve el sol, no se huele la luna. Una por una mis lágrimas son de oro. Navego en la duda, en mi propia tortura. En una bañera, sin punto ni coma. Y antes que rapera, soy persona. Digo lo que quiero y lo primero no es la moda. No hay casualidades, el tiempo nunca espera. Tal vez podría ser quien yo quisiera. No hay verdad absoluta, ni probabilidades. Quizá pueda quererte aunque no seamos iguales. La vida se pasa, estás igual. Menos mal que cambié mi forma de pensar. Menos mal que me alejé de lo que yo no tenía que ser. Yo no quiero querer y querer. No querría poder, no hay más. Aparte de lo que hay detrás, no hay mentira, tampoco hay verdad. No hay todo, nada. Sí hay vida, muerte. También hay problemas. También hay problemas que no se resuelven. Bueno y breve, dos veces breve. El mundo no gira si tú no lo mueves. Absorbe y suda, olor a basura. Acostúmbrate si puedes. Soy vulgar sin tener que imaginar. Llevo haciéndome la chula desde antes de hacer rap. Vengo a idolatraros, haceros burla. Voy a ayudar a escribir nuestras tumbas. Más ternura, menos rencor. Si en el fondo tú me quieres más a mí que yo. Voy navegando sin viento y sin destino en un mar de desatinos. Aquí no, no hay dolor, no hay miedo alrededor. Hay un pequeño valiente roedor con asignaturas que siempre quedan pendientes. Por eso cojo instrumentales que te harán bailar. Todo tiene solución menos la muerte. No hay casualidades, el tiempo nunca espera. Tal vez podría ser quien yo quisiera. No hay verdad absoluta ni probabilidades. Quizá pueda quererte aunque no seamos iguales. La vida se pasa, estás igual. Menos mal que cambié mi forma de pensar. Menos mal que me alejé de lo que yo no tenía que ser. Yo no quiero querer y querer. No querría poder, no hay más. Aparte de lo que hay detrás, no hay mentira, tampoco hay verdad. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Quan continuem en directe des dels estudis de Ràdio Trama, el casal independentista i popular Can Capablanca, en aquesta edició 258 arriba més música de la bona, ja hem passat l'equador del programa, arriba ara el cabaret del bo. Mireu, si em permeteu... Foli. Li foto, eh? Són els Residentes, no cal presentar-los gaire, mítica banda de punk rock de Sevilla amb el Fernando Medina, el Pepper, el Finito de Badajoz, el Manuel, el José Luis i el Juan. És un temazo del seu LP nou d'aquest 2017 que es diu Vergüenza i que porta com a títol Terrorismo. Terrorismo. miserables saben que es imposible ponerle puertas al mar. Solo reman contra corriente. No le llamen respeto a la sumisión. Vosotros sois los criminales. Terrorismo, des del Vergüenza del 2017, nou àlbum de Reincidentes que, per molt que passen els anys, no defalleixen. Déu-n'hi-do, eh? Sonen com a, també com abans, aquesta sí, penya. Sí, no, la veritat sí, és que no perden ni un ápice de lo que fueron. Fotent-li molta canya amb aquest Vergüenza, que tinc moltes ganes d'escoltar encara més, que de moment només s'han tret això i poca cosa més. M'ha sorprès que o sigui, no estava al loro amb el Reinci i no sabia que treien nou disc. M'ha quedat sí, bastant sí, parat, sí. Que encara li fotin canya... Bé. Clar que sí. Aquesta és l'actitud. Aquesta és l'actitud, clar que sí. Ja sabeu que aquí ens agrada posar gent que no ha sonat mai, gent nova, però també les mítiques bandes que ens han arribat, com aquesta. Bàsics, I tant. Com I no, resti, clar que sí. No seran els últims que passin pel pim-pam-pum avui. Més música combativa? Yeah, spoiler. Spoiler. Clar que sí. Doncs mira, abans el Ricky ha estat comentant alguna cosa del Festivern, que hi havia unes versions i tal. Doncs cada any pel Festivern hi ha algun grup, algun músic que fa una cançó i aquest any ha sigut la Tessa, aquesta rapera de per allà. Altres anys ha sigut el Pancho així i... És rotllo del Topagunea de... Sí, Herria, a mi no? També sona, a mi també sona també això. Sempre hi ha una cançó de Topagunea. No sé què, sí. És bona sí, idea. Sí. Doncs aquesta cançó que han fet, a més no ho fa ella sola, sinó que ho fa amb les pupil·les i també amb Every Night. O sigui que ben rodejada. És clar, molt important. Ahí va. Bota. Jo pensava que lluïa més amb el biquini estiu i resulta que amb bufanda i gorro tinc molt més estil. L'hivern és el que mola, que és quan cura el pernil. Si jo cante botes tal de protecció civil. Calla cara, mico, això és millor que el xiringuito. No n'hi ha xiquets en manguitos ni t'abuela en el palmito. No se te calenta el litro. Pobre chico, li agrada el despacito. Ravioli fecunda in vitro. Mosques i mosquits t'aniquilen dins el llit. Se t'escalden les idees i el cervell queda fregit. Ja ens veurem a la vall, per mi ja queda tot dit. No hi ha millor caloret que el que surt a mitjanit. No sé què em passa quan estic sota la manta, que m'agarra i m'espatarra i no voldria deixar-la. Que no me'ls una merda, tu has vist la cacarda? Vau al Festivern, que la liarem parda! Música, acampada, festa i bon ambient, vine al Festivern. La terreta, bona gent, vine al Festivern, vine al Festivern. Música, acampada, festa i bon ambient, vine al Festivern. No te pega bé la xufa. A la platja massa catxa, no n'hi ha palla de carxofa. Sóc tan xula que em faig la cançó del Liber Macho, que la cançó d'estiu ja l'ha feta Pancho. No n'hi ha guiris, no et preocupes, que puta me ven en les pupis, males putes con les bulbes. Millor no toqueu les bulbes en el summer, et que de salsa sos pega mos. I és que a l'estiu ta mare no te fa l'arròs caldós. Aquest any és el nostre, prenem l'escenari. Les dones presents en aquest imaginari. De foc i festa, de caliu col·lectiu. Cap d'any ja s'apropa, tavernes somriu. Venim en jauria, les companyes unides. La vall digna s'ofrena, experiències vides himnes. Obri el cava i prepara't el raïm. Una bona benvinguda per a 2018. Música acampada, festa i bon ambient. Vine al festivern. La terreta bona gent. Vine al festi, vine al festi. Música acampada, festa i bon ambient. Vine al festivern. La terreta bona gent. Vine al festi, vine al festivern. Final festi, final festi, final festi, final festi, final festi, vern. Ja ves. Anem o què? Com s'ho munten allí, eh? Mazo, no? Déu-n'hi-do, no? S'ha de dir que... o sigui, jo pensava que les festes de Sant Andreu al desembre eren molt agosarades, però un festival de música ara, amb acampada a l'hivern, Déu-n'hi-do, eh? S'ha de tenir força. Força i... Tot el meu respecte per... Que no s'han costit gaire. Déu-n'hi-do com s'ho munten. Brutal. Déu-n'hi-do com s'ho munten a les comarques centrals del País Valencià, la gent de Radioactiva, espectacular, el temazo pel festival, pel festival, perdó. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Molt bé. I ara jo... Porto... I ara jo, home. Avui m'ho estic ficant bastant difícil, bueno. Cabroncetes. Vaig rezagau tot el programa, hòstia. Acabaràs bé. Vinga, jo porto una banda ja coneguda, els Pilsners. Bé, sí, no? sí. Pilsners. De fet, és un tema del seu disc del 2004, ja fa la tira d'això. Herois del nostre temps es deia el disc, i Herois del nostre temps es diu també aquest tema, crec que us porto. Homònimament parlant. Clar que sí. Clar que sí. Sonarons del nostre temps, tots volem ser com ells. Sonarons del nostre temps, tots volem ser com ells. Sonarons del nostre temps, tots volem ser com ells. un coi del bo, dels Pilseners, espectacular de Bazarrangano, com si no hagués passat res. Què us està semblant, penya, que s'escolteu allà on estigueu? Què us està semblant aquest pim-pam-pum? De moment camina prou bé. Sí, jo ja m'he pujat al carro de les guitarretes també, ja, clar, ja era hora. Sí, no, ara ja estem. És tiempo, no? És tiempo perquè em sembla que comença la quarta, no, la cinquena ronda. La cinquena, ja. Ronda. Això ja va molt accelerat, anem molt esverades. Em sembla que em toca a mi, pot ser? Sí. Pot ser. Mira, són uns altres clàssics. Això és l'espoiler que deies abans. Sí, perquè de clàssic a clàssic abans he tirat els reincidentes i ara arriben al Sotagar, la banda formada el 1987 a Eibar, a Euskal Herria, amb l'Aitor a la veu i a la guitarra, el Xavi a l'altra guitarra, el Galder a la bateria i l'Igor al baix i als coros. És un temazo. També nou, és un temazo que Sotagar ha fet un... Aquests també li foten calla, sí, encara, eh? Encara foten mare coses meva. I acaben de treure un directe brutal que es diu Sotagar Antxokietan, que vol dir Sotagar al Cafè Antxoki de Bilbao, un bolo des del Cafè Antxoki de Bilbao, que és una de les sales més xules per poder veure un concert, si no heu anat ja hi trigueu. Va sortir l'1 de desembre d'aquest 2017, i és un temazo que es diu Zure Aurrean. Batzuk zapendu garriak arribant als 30 anys des del Cafè Anchoqui de Bilbao, Sutagard, tremendo, tremendíssimo tema zarrangano amb aquest Sure Aurrean. Anys, eh? Sí. És que jo quan era jovenet aquests ja eren mítics, o sigui. Sí, som uns molt mítics, podríem dir. Déu-n'hi-do, i també en la línia, eh? Sí, és molt reconeixible. Sí. Metaleros, ahí. Sí. I la veu, sobretot. Sí, la veu no falla. La veu ahí segueix fuerte i tant. Sí. Molt bé, l'Aitor em sembla que està, sí. L'Aitor la veu inconfusible. Molt bé, més música combativa, més edició 258. Ben contentes de seguir endavant amb aquest programa de música combativa. Des del Tor que arriba el Manolo, amb un altre tema zarrangano que segurament ens farà rebentar perquè arriba la seva cinquena peça i... A veure, veurem. Espero no decepcionar. Fins segur aquí, no. La veritat, segur. Que he portat molt estils variats. Ara sí que tenia ganes de... Fins aquí, diu. De pujar una miqueta. Us porto als Habitación 101, que és un grup de crust punk des d'Uruguai. Habitación sense H i en B baixa, per lo que veig. Sí. Ja hi vas, eh? I us porto el tema que es diu Iglesias. Ja veureu. Aquí la garganta d'esta persona flipava, ha sigut un plaer. Flipava i flipo amb tu i els teus penúltims temes, tio, que sempre portes un caviar tremendo amb unes veus desgarrades. Avui que era despeine, desgarre, desfase, que era? Home, era una mica... Jo crec que tenia desgarre, eh? Després sí, ja no sí. Sé si és despeine o què, però... La despientinada ens la emportem nosaltres, o sigui... Sí, sí. Això... I mantinguda, eh? Perquè eren 3 minuts o alguna cosa així, m'has dit? 2 minuts i mig. Que... Déu-n'hi-do. És que mira, us vaig a dir una cosa per compartir-la, que és que he trobat una web que es diu Gritando Caos. No sé si la coneixeu. No la coneixeu, no, però té molt bona pinta, tio. Però ja ens la presentarà. És una web que està com diferenciats per temàtiques, tots els tipus de punk hardcore, crust, grincore, hardcore, punk, no sé què. Has pillat mina. De tot arreu. Llavors està per grups, per estils... brutal. I allí només recomanen o hi ha descarga directa de tot plegat? No sé si hi ha descarga, però sí que són penya que té... Generalment té coses gravades. I surt tota la informació del grup, d'on són, la biografia... Olé, tio, tu pilles, clar que està sí. Guai. Una Wikipedia del hardcore... Com dius que sí, aquesta web? Gritando Caos. Gritando Caos, que clar que sí. Gritando fuerte, que Gritando Caos. Sí. Déu-n'hi-do. Molt bé, ja sabeu, si voleu bona música combativa, Gritando Caos, és un bon lloc. Seguim amb aquest programa, seguim amb l'edició 258, molt, molt a les acaballes. Ara em sembla que és el torn del Ricky, que tira la seva penúltima bala. Mireu, és impossible que en contundència musical superi això. Però què? Però sempre ens quedarà l'humor. I tant! No explicaré un acudit, però us porto els Lendakaris Muertos, que aquest 2017 han tret un disc i que encara no l'havíem tastat. Cert. Quantes novetats avui, eh? Sí, sí, sí, sí. Ja ens agrada això. El disc aquest de Lendakari es diu Podran cortar la droga, però no la primavera. Bé. Bé, poré bien. Veritats com a punys. Tot el disc és bastant surrealista, la veritat, en la seva línia. I he triat un tema que m'ha cridat molt l'atenció, que es diu Odio los partidos. Dic, encara serà una versió o algo. I no és una versió. Però bueno, no està mal, no està mal. A veure què us sembla a vosaltres. Fum-li, tonyina. Lendakaris Muertos, yeah! Bé, vam fent aquests. Déu-n'hi-do, quina patxoca. Ara fa temps que no els veig en directe, però sempre que els he vist és un festival aco. Sempre que els has vist tens el cantant a sobre teu, no? Perquè jo sempre que he anat el tio... Desfase, estira... però bueno, ja... Desfase la base, clar que sí. molt bona aquesta primícia que hem posat del nou treball de Lendakaris. Déu-n'hi-do. Molt a les acaballes, no? Ja comencem una mica, sí. L'última ronda, sí, l'última ronda. Jo em sembla que m'acomiado amb aquesta. És una banda que jo no sabia que havia sonat tantes vegades com ha sonat aquí el Pim Pam Pum. No direm que és un tiro fijo, però Déu-n'hi-do si ha sonat vegades. Són de Vodcast, que és una banda de Steve Punk de Long Island, a Nova York, als Estats Units, que va estar activa des del 96 fins al 2001, amb la Stephanie a les veus, la Main a la guitarra, la Line al baix i la Gabriel a la bataca. És una banda que havia portat extensament el mestre Tecles. Sí, jo quan les vaig descobrir que, bueno, així aleatòriament quan vas buscar música un cop les vaig descobrir i vaig triar, vaig portar un tema, però em van agradar tant que vaig en tres programes les he portat. Sí, eh? Consecutius. Després ja va decaure la cosa, però m'alegro que les revisquis perquè eren una banda, les xavales aquestes li foten una canya. Jo per mi les he descobert fa poquet i la veritat és una gran troballa, la veritat que valen molt la pena. Alguns... Són clàssics, eh? Sí, sí, fa temps que ho fan. De fet, en la mateixa banda hi ha hagut persones que ja no toquen. Algunes d'aquestes que ara sonen no són les que conformen la banda actual, però bueno, ja veureu que és un temazo del seu LP Old Toy. És un altre homònim perquè també es diu la cançó Old Toy i la van fer el 1998. És una cançó que vull dedicar molt especialment a la meva estimada Noelia, a la meva companya de vida, que sempre li dedico una cançó i li envio des d'aquí un fort petonet. La última, eh? Em pensava que ja t'han oblidades. O sigui. Estava el paio aquí ja... Mai. Parella va, fum-li. Vinga. De podcast dedicada a la polluela, espectacular aquí al Pim Pam Pum. Deixeu-me dir que aquesta banda és una banda que el nom fa referència a la pel·lícula la taronja mecànica i que en rus vol dir nenes, de podcast. Ai, sí, és veritat. Quan les vaig portar també me'n recordo que ho vaig buscar a veure què cara hi volia. Què volia dir això? I sí, són les nenes en rus. I sobretot el detall aquest de la naranja mecànica, no? Sí, peliculon. I tant. Pel·lícula de culte. Arriba fins aquí aquesta edició 258, una edició en la que ens hem estrenat a Radioactiva, la ràdio de les comarques centrals del País Valencià. He de dir que m'ha costat molt començar, però se m'ha fet curt al final. Eh? Sí, al començament ha costat i hem començat fins i tot una mica fredes, però després mica en mica et vas escalfant i la música és el que té. És el que ens apassiona i és el que intentem portar-vos cada setmana. Música amb contingut, música amb lletres combatives, reivindicatives i alternatives. Doncs bueno, ara em sembla que ens acomiadarem amb un parell de temes. Ha sigut un plaer estar aquí. No sé quan ens tornarem a trobar, però espero que sigui... Sí, que ara venen els dies aquests amb compromisos familiars. Exactament. I tota la pesca. Però bueno, farem el que podrem. I dijous que ve són les eleccions. Exactament. També serà és impossible. Un factor a tenir en compte. Serà impossible. Bueno, veurem. Jo, com a mínim, per acabar avui, us porto un altre grup descobert a Gritando Caos. Són els Migra Violenta, des d'Argentina, també Crust Punk. I us porto el tema Mata a tus ídolos, que ja veureu de la línia. Clar que sí, Manolo. Bé. I el mestre Tecles, en què s'acomiada d'aquesta edició? Tota actitud avui, eh? Jo, per acabar... També vull continuar rascant en aquest disc dels Progeria, els nostres amics de Progeria, que em va encantar poder-los veure, que jo no els havia vist en la seva primera etapa, no els havia vist mai en directe, tot i que vaig disfrutar molt el disc que tenien. Van fer un llarg peron i el fet de que hagin tornat amb un discàs com aquest Tercera Guerra Mundial pues m'ha fet molta il·lusió. Clar que sí. I m'acomiadaré amb l'únic tema que tenen en català en aquest disc, que es diu Seguirem lluitant. És un temacle i m'agradaria que en fessin més, perquè realment perseguir-los sona acollonant, igual el tema en català. I res. Clar que sí. Doncs amb això m'acomiado. Amb aquesta s'acabarà l'edició 258 del Pim Pam Pum. Ha estat tot un plaer, estan totes vosaltres. Ha estat tot un plaer que ens escolteu. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. Repressió, odi, misèria, ben fins, gràcies.